a prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 listopada. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier potwierdza akt dywersji na torach na trasie Warszawa-Lublin. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców Krakowa po awarii gazociągu. Od tego sezonu w całych Włoszech narciarzy obowiązują kaski. Spełnił się najgorszy scenariusz, napisał premier Donald Tusk. Na trasie Warszawa-Lublin we wsi Mika doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura, napisał szef rządu. Od początku wszystko wskazywało na akt dywersji, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Adwersarz buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, do podstawowych organów, takie jak siły zbrojne, jak policja, doprowadzić do stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski. Wczoraj rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości na torach w rejonie miejscowości Życzyn w pobliżu stacji PKP Mika. Według policji wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu. Do kolejnego aktu dywersji doszło najprawdopodobniej na trasie Lublin-Warszawa. Nieoficjalnie dowiedziało się Radio Lublin. Służby, w tym ABW, pracują nad ustaleniem, co było przyczyną zatrzymania pociągu osobowego Górski relacji Świnoujście-Rzeszów między stacjami Puławy Azoty a Puławy Miasto. Pociągiem podróżowało prawie 500 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy opanowali sytuację w miejscu awarii gazociągu w Krakowie. Doszło tam do zapalenia ulatniającego się gazu. Działania Straży Pożarnej polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsca zdarzenia oraz kontroli ewentualnej strefy wybuchowej w pobliżu miejsca zdarzenia. Co istotne, doszło do zapalenia tego gazu, więc jest to sytuacja dobra, gdyż ten gaz w całości się ulatnia i ulega spaleniu. Mówił Przemysław Przęczek, komendant Małopolskiej Straży Pożarnej. W tym momencie nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców i nie ma potrzeby ewakuacji. Przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Wszczęli setki fałszywych alarmów bombowych w całym kraju. Właśnie zostali zatrzymani. W rękach policji jest 7 osób podejrzanych o wysłanie ponad 380 fałszywych alarmów bombowych. Ich działania doprowadziły do ewakuacji 12 tysięcy ludzi. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna poszukiwany od 5 lat. Zatrzymali sprawcę gróźb karalnych kierowanych wobec osób pełniących funkcje publiczne oraz fałszywych alarmów bombowych m.in. do placówek medycznych, oświatowych, lotniska oraz związki wyznaniowe i religijne na terenie kraju, a także poza granicami kraju. Mówił Marcin Zagórski z Policyjnego Biura do Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie usłyszeli liczne zarzuty. Jednemu z mężczyzn grozi kara 22 lat więzienia. Od tego sezonu w całych Włoszech narciarzy zjazdowych obowiązują kaski. Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko dzieci. Za brak kasku na stoku grozi kara w wysokości 150 euro. Zaostrzono też przepisy dotyczące bezpieczeństwa wytyczonych tras. Jeśli chodzi o spożycie alkoholu, to od 2 lat narciarze traktowani są jak kierowcy. Limit to 0,5 promila. Za przekroczenie obowiązują kary od 250 do 1000 euro. Gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,8 promila, traktowane jest to jako przestępstwo. Włoskie media wskazują, że narciarstwo staje się sportem wyłącznie dla zamożnych. Od 2021 roku cena karnetu na jeden dzień wzrosła średnio o ponad 1/4. W Dolomitach wynosi 86 euro. Nieco taniej jest w Bormio, 60 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szczęścia, które za wcześnie przyszły na świat, wcześniaki. Dziś o nich wyjątkowo pamiętamy. Na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. Urodzone przed terminem maluchy mogą ważyć nawet mniej niż 0,5 kilograma. Dzień Wcześniaka to również dzień jego rodzica, mówi neonatolog Monika Wójtowicz-Marzec. To są bohaterowie drugiego planu, którzy dla nas są częścią zespołu terapeutycznego. Rodzice przytulają swoje dzieci, rozmawiają z nimi, wspierają ich emocjonalnie i uczą się również opieki nad swoimi dziećmi. Uczą się karmienia, bo nie zawsze ten proces jest taki idealny. Symbolem Światowego Dnia Wcześniaka jest kolor fioletowy, a także ekspozycja 10 dziecięcych skarpetek, z których jedna jest znacząco mniejsza, co symbolizuje, iż jedno na 10 dzieci rodzi się w Europie przedwcześnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek wyjątkowo pochmurny. Szanse na przejaśnienia są, ale tylko na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym zachodzie do maksymalnie 12 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Kłaniamy się nisko. Będziemy z Państwem jeszcze do 11. Husband is coming. Where's my husband? Takie pytanie stawia światu Ray. Ray, która za 2 miesiące rozpoczyna trasę koncertową po Europie, a pierwszym przystankiem na trasie będzie Łódź i Atlas Arena. Piękne rzeczy przed nami. Przed nami także druga godzina audycji Dobrego Dnia. Mam nadzieję, że również będzie miło. O koncertach, tych nieco bliższych niż koncert Ray, dziś jeszcze będziemy mówić, szczególnie, że będą to koncerty trójkowe. I to nie byle jakie. Po 10.30 zdradzę także więcej szczegółów na ten temat. 10.30 to także cykl Brakująca połowa dziejów Anny Kowalczyk. Dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Studenta, tak więc wrócimy do momentu, gdy na ziemiach polskich po raz pierwszy pojawiały się kobiety z indeksami, studentki. Mamy także dla Państwa miłą niespodziankę w postaci płyty tygodnia, której egzemplarz trzymam właśnie w dłoni. Tym albumem jest płyta Obywatelka KL, a te litery KL to inicjały fenomenalnej Kasi Linz. Krakowa. Mogę zrobić z tobą to, co chcę. Mogę cię odpychać i całować. Mogę opowiadać ci zły sen. Takie same usta masz rozchylone. Ależ to jest piękna płyta. Będę się zachwycać i cieszę się, że te zachwyty będziemy w tym tygodniu wyrażać codziennie w audycji Dobrego Dnia, bo to jest nasza płyta tygodnia. Obywatelka KL, czyli piosenki obywatela GC Grzegorza Ciechowskiego, zinterpretowane przez Kasię Linz. Cudna kobieca wersja znanych kompozycji. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak powstawała płyta, to ja odsyłam na naszą stronę. Kasia Linz gościła w miniony piątek w audycji Nowe w piątek i powiedziała o tym albumie parę słów Marcie Malinowskiej. Rozmowę można znaleźć w naszych podcastach, a ja mam dla Państwa jeden egzemplarz tej pięknej płyty. Ponownie więc zachęcam do tego, żeby napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl i uzasadnić, dlaczego ta płyta ma trafić właśnie w Państwa ręce. Czekamy na wiadomości. Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in a wake of sad relations,

Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6+. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. Taniej o 400 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 10.30 i to jest czas na kolejne spotkanie z inspirującymi kobietami. Dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Studenta wracamy do momentu, kiedy w Polsce po raz pierwszy pojawiały się kobiety z indeksami. W 1894 roku próg Uniwersytetu Jagiellońskiego przekroczyły trzy pionierki. Jadwiga Sikorska, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało. Dzisiaj Anna Kowalczyk opowie nam, jak wyglądał start na uczelni tych trzech pań i jak ich obecność zawsze zmieniła akademicki obraz Polski. Brakująca połowa dziejów. Jesteśmy w Krakowie jesienią 1894 roku. Na dziedzińcu Kolegium Novum stają trzy młode kobiety: Jadwiga Sikorska, Stanisława Dowgiało i Janina Kosmowska. Każda z nich po trzech latach bezpłatnej pracy w warszawskich aptekach, z dyplomem pomocnika aptekarskiego, wyuczonym zawodem i, co ważniejsze, niezachwianym przekonaniem, że miejsce kobiety może być także w uniwersyteckiej ławie. Ich nazwiska przejdą do historii jako pierwsze zapisane na listach słuchaczek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchaczek, bo jeszcze nie studentek, dostaną się tylko w charakterze hospitantek, bez prawa do dyplomu, pod warunkiem, że udowodnią życiową potrzebę studiowania, zdobędą zgodę każdego wykładowcy z osobna i nie będą próbowały wchodzić na wydziały lekarski, prawa ani teologiczne. A jednak to właśnie one, niepozorne, w gorsetach, z książkami pod pachą, przekroczyły próg, którego przez 500 lat nie miała prawa przekroczyć żadna kobieta. Wspomnienia Jadwigi Sikorskiej i Klemensiewiczowej brzmią dziś jak zapis trzęsienia ziemi. Wprowadzone do sali przez asystenta, przyjęte zostałyśmy ogólnym a. Na szczęście to nie było wrogie buczenie, raczej osłupienie. Po chwili z ławek wyszedł jeden z młodzieńców, a dziewczęta, jak pisze Sikorska, zastygły w przerażeniu, że może je wyprosić. Tymczasem chłopak po prostu pomógł im zdjąć okrycia. Nie wszystkie powitania były tak eleganckie. W Curychu pierwszą studentkę zaledwie 40 lat wcześniej obrzucono jajami. W Krakowie obyło się bez przemocy, ale nie bez prób blokowania ich obecności. Jeden z profesorów zapowiedział, że studentki tylko po jego trupie będą chodziły na zoologię. Na co Janina odparła rezolutnie: no to chyba pan profesor umrze przez wakacje. Profesor nie umarł, ale skapitulował. W nowym roku przyjął studentki, a potem musiał wystawiać im celujące noty. Ale pierwsze studentki na ziemiach polskich nie pojawiły się znikąd. Za ich sukcesem stała długa i ciężka praca pokoleń kobiet oraz garść precyzyjnych politycznych manewrów. Największy udział miała w nich Kazimiera Bujwidowa, jedna z najbardziej nieustępliwych emancypantek XIX wieku. To ona odkryła lukę w regulaminie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przepisy jasno definiowały płeć studentów, ale nie doprecyzowały płci słuchaczy, hospitantów. Jeśli więc kobieta nie była formalnie studentką, można ją było dopuścić do wykładów. Może niechętnie, może warunkowo, ale jednak. Bujwidowa zmobilizowała więc 50 kandydatek, które masowo składały podanie o przyjęcie. Trzy z nich uzyskały zgodę. Ten taktyczny manewr krakowskiej profesorowej zmienił historię polskiej edukacji. Żeby te trzy mogły wkroczyć do Kolegium Novum, tysiące innych kobiet wydeptywało im szlak. Najpierw na żeńskich pensjach, które dawały zawód guwernantki, ale nie pozwalały nawet przystąpić do matury, o prawdziwych studiach nie wspominając. Potem tak zwane babskie uniwersytety, wyższe kursy dla kobiet Adriana Baranieckiego, nazywane kpiąco Baraneum, choć wykładali tam m.in. Wyspiański i Matejko. Później absolutnie rewolucyjny Uniwersytet Latający, konspiracyjna sieć edukacyjna zorganizowana przez Jadwigę Szczewińską-Dawidową, Zofię Daszyńską-Golińską i Marię Skłodowską. W mieszkaniach prywatnych, w atmosferze tajemnicy i strachu, młode kobiety studiowały u najlepszych i najbardziej postępowych profesorów matematykę, filozofię, chemię, historię i literaturę. Ale żadna z tych form nauki nie prowadziła do dyplomu, do tytułu, do zawodowego uznania. To właśnie dlatego wyjazdy Polek na studia za granicę, do Curychu czy Paryża, były koniecznością, choć wymagały wyrzeczeń całych rodzin. Kiedy trzy krakowskie pionierki kończyły studia, wciąż nikt nie chciał dopuścić ich do egzaminu końcowego. Otrzymywały celujące oceny, miały znakomite opinie wykładowców, ale uniwersytecka machina trwała w uporze. I wtedy nastąpił przełom, zmieniły się przepisy. W 1898 roku przyznano im tytuły magistra. Z mocy regulacji. Niecałe 2 lata później UJ uznał pierwszy kobiecy doktorat, obroniony wcześniej w Curychu. W 1906 przyznał swoje 2 pierwsze doktoraty kobietom z medycyny i filozofii. 1920 rok przyniósł pierwszą habilitację, a 29 pierwszą kobiecą profesurę. A wszystko zaczęło się od 3 dziewcząt w jesiennym Krakowie. Nazywały się Jadwiga Sikorska, Stanisława Dów-Giało i Janina Kosmowska. Brakująca połowa dziejów. Tak właśnie wyglądały początki kobiecego studiowania w Polsce. Historię pierwszych polskich studentek opowiedziała nam Anna Kowalczyk, a kolejny odcinek cyklu Brakująca połowa dziejów za tydzień o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania. I'll take you back one day. Metronomy i The Bay. No, przyznam, że się trochę pobujałam, potańczyłam. Zresztą to samo się wydarzyło wczoraj, bo ta piosenka była jednym z muzycznych wyborów Dagi Gregorowicz, która gościła wczoraj w rezydencji i dzieliła się z trójkowymi słuchaczami swoją ulubioną muzyką. No, to było naprawdę bardzo emocjonalne, inspirujące, ciekawe spotkanie, więc serdecznie zachęcam Państwa do odsłuchu audycji na stronie w podcastach Trójki. I już chyba mogę tak jeszcze trochę nieśmiało po cichu zdradzić, że naszą kolejną niedzielną rezydentką będzie Kasia Linz. Ale to dopiero w najbliższą niedzielę. W niedzielę także w Trójce koncert zespołu, z którym Kasia Linz koncertuje od czasu do czasu, z którym grała zresztą wczoraj w Londynie na London Jazz Festival, a mowa o składzie Nene Heroin. Obecnie na scenie od kilku lat, uważani za jeden z najciekawszych, najlepszych jazzowych składów ostatnich lat, Nene Heroin. Koncertowo naprawdę znakomici, miałam przyjemność doświadczyć kilku ich koncertów i proszę mi uwierzyć, jest pięknie. Tym bardziej się cieszę, że ten skład zagra niebawem w Trójce. Niebawem, czyli w niedzielę, najbliższą. Niedawno wydali piękną płytę, na której właśnie utwór Postroyal, ten sprzed chwili. I ten utwór z pewnością wybrzmi nam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my Państwa zapraszamy. Po raz pierwszy na naszej antenie dzielimy się zaproszeniami na koncert zespołu Nene Heroin w niedzielę o godzinie 19. Zaproszenia są, jak to zwykle w Trójce bywa, podwójne, żeby móc kogoś ze sobą zabrać, na przykład na randkę. Tak więc dobrego dnia, małpapolskieradio.pl to nasz adres mailowy i tu właśnie zbieramy wszystkie zgłoszenia. No i czekamy na Państwa wiadomości, a przy okazji obiecujemy, że naprawdę będzie pięknie. Popłyniemy dzisiaj Odrą. Spytaj taty, czy ma ponton. Wystarczy jedno wiosło. Popłyniemy razem, popłyniemy razem. Byle z nurtem nas poniosło. Popłyniemy razem, popłyniemy razem. Chciałby się, by ciała nam porwały fale. Na pena, pena, pena, pena, pena, pełne. Chciałby się pływ, chciałby się, by ciała nam porwały fale. Na pena, pena, pena, pena, pena, pełne. Ledwo mam już o czym marzyć. Mam cię przecież tuż przy twarzy. Przeszkadza nawet korzeń. Popłyniemy razem, popłyniemy razem. Który zablokował drogę. Popłyniemy razem, popłyniemy razem. Łabędź czai się i łypie na nas swoim okiem. Gracje ma jak ty, te same ruchy eleganckie. Ja śpiewam ci piosenkę o tym. Śmiejesz się na łez, a wiosło wpada nam do wody. Chciałby się pływ, chciałby się, by ciała nam porwały fale. A to kolejna nowość, ponton w wykonaniu zespołu Nago. Zespołu, który po latach oczekiwania słuchaczy w końcu wydał płytę debiutancką, a w tym utworze akurat towarzyszy im Wiktor Dyduła. Takie ładne rzeczy. A dzisiejszą audycję zakończymy utworem z albumu, który się jeszcze nie ukazał, ale się zaraz ukaże. 20 marca mowa o płycie The Mountain grupy Gorillaz. Single na szczęście już są, tak więc dziś na koniec The Happy Dictator, ale zanim to jeszcze szybkie do usłyszenia od nas. Dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizował Michał Jakubik, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to do usłyszenia. Shadows, they are forming. Come and join me, center stage. You were the happy man.